Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantara i witam Państwa. Czwartek, 22 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Medyczna marihuana będzie legalna, zgodę dał Sejm, dla chorych i ich bliskich to przełom. Nie jest panaceum na wszystko, ale pozwala godnie żyć w cierpieniu i pozwala godnie umierać. Bakterie E. coli w sieci wodociągowej w Krzeszowicach. W 5 miejscowościach woda nie nadaje się do picia. Z radia usłyszałam, że ja mam wodę skażoną. Dzieci mają gorączkę, wymiotują, biegunki mają. W tym serwisie Trójki także o kolejnej dobie poszukiwań napastnika, który napadł na stację benzynową w Dobrzycy. Jesienią pacjenci kupią w aptece na receptę preparaty na bazie konopi. Sejm uchwalił ustawę dopuszczającą wykorzystanie marihuany w medycynie. Za głosowało 440 posłów, przeciw było dwoje polityków PiS-u, Zbigniew Ziobro i Beata Kempa, a jeden, Marek Sawicki z PSL-u, wstrzymał się od głosu. Szef Komisji Zdrowia Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że pacjenci będą mogli z ustawy skorzystać za kilka tygodni. Już teraz deklaruję, że mniej więcej za 3 miesiące od wejścia jej w życie będziemy na posiedzeniu komisji przyglądać się praktycznej stronie tej ustawy. Inicjator zmiany przepisów, poseł Piotr Liroy-Marzec, dziękował wszystkim, którzy pracowali nad ustawą, a chorym za cierpliwość. Przepraszam, że tak długo trwało i każdy z Państwa, kto pracował tyle czasu nad tą ustawą, też powinien przeprosić, że tyle to trwało. Dorota Gudaniec, matka chorego dziecka, uważa, że uchwalenie ustawy oznacza przełom. Przełom mentalny, bo jeszcze nieformalny. Dzisiaj wiem, że każdy człowiek, który będzie cierpiał, który będzie w bólu, który będzie w beznadziejnej sytuacji, będzie mógł się zwrócić do lekarza. Marihuana nie jest lekarstwem panaceum na wszystko, ale pozwala godnie żyć w cierpieniu i pozwala godnie umierać. Ustawa zakłada, że susz z ziela konopi będzie sprowadzany z zagranicy. Preparat będą przygotowywały apteki, a chorzy kupią go na receptę. Bakterie E. coli wykryte w sieci wodociągowej w Krzeszowicach. Woda nie nadaje się do picia w 5 miejscowościach. To Nowa Góra, Łany, Ostrężnica, Miękinia i Dubia. Wodociągi wysłały w te rejony kilka beczkowozów. Mieszkańcy skarżą się, że o bakteriach dowiedzieli się dopiero teraz. Ich zdaniem woda jest skażona od pewnego czasu. Niektórzy odczuli to na własnej skórze. To jest skandal, że nie zostaliśmy poinformowani. Z radia usłyszałam, że ja mam wodę skażoną. Śmiem twierdzić, że woda jest od dużo wcześniej niezdatna do picia. Dzieci mają gorączkę, wymiotują, biegunki mają. Żołądki ich bolą, tak, mojego tatę. Ale to dlatego, że nie wiedzieli, że od wczoraj woda jest niezdatna do picia? No widocznie już musiała być wcześniej zakażona. Władze wodociągów mają nadzieję, że czysta woda pojawi się w kranach w weekend. Na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce drugą dobę trwa obława na mężczyznę, który w nocy z wtorku na środę razem z kompanem włamał się na stację benzynową w Dobrzycy. Interweniowała policja, doszło do wymiany ognia. Funkcjonariusze śmiertelnie postrzelili jednego z bandytów. W wymianie ognia ranny w szyję został też policjant. Jeszcze wczoraj jego stan lekarze określali jako poważny, teraz jest stabilny. Za wzorowe zachowanie policjantowi dziękował szef MSWiA Mariusz Boszczak. Przed chwilą odwiedziliśmy policjanta, sierżanta sztabowego Marcina Topolskiego, który został ranny podczas pościgu. Jego życiu nic nie zagraża. Pan sierżant sztabowy wykazał się wielką ofiarnością i wielką odwagą. Policjanci przeczesują dziesiątki hektarów lasów. Na drogach ustawili punkty kontrolne. Trzeba pokazać dokumenty, a także zawartość bagażnika, mówi komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szemczek. Trwają w tej chwili bardzo intensywne czynności poszukiwawcze za drugim ze sprawców włamania na terenie Wielkopolski, który poruszał się ściganym w dniu wczorajszym pojazdem. Policja ostrzega, uciekający bandyta może być uzbrojony. Cuchnący problem w Atenach. Na ulicach zalegają stosy śmieci. Od kilku dni trwa protest pracowników odpowiedzialnych za czystość w mieście. Dziś zorganizowali oni demonstrację, która zakończyła się użyciem przez policję gazu łzawiącego. Stosy śmieci, smród, a do tego upał. To obraz nieprzyjemny zarówno dla mieszkańców Aten, jak i turystów. Szczególnie trudna sytuacja jest w porcie w Pireusie i w okolicy Akropolu. Nieczystości nie są wywożone już od kilku dni, bo osobom pracującym przy oczyszczaniu miast kończą się umowy o pracę. Domagają się przedłużenia ich na czas nieokreślony. Dziś zorganizowali oni demonstrację w centrum Aten, gdzie grupa związkowców próbowała wedrzeć się do budynku parlamentu. W odpowiedzi policja użyła gazu łzawiącego. Inna grupa demonstrujących podpaliła śmieci przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Informowała Beata Kukiel-Wrajla. Podobno dotknięcie jego buławą oznacza szczęście i to przez cały rok. Po ulicach Krakowa harcuje lajkonik. Zgodnie z tradycją jego pochód w południe wyruszył ze zwierzyńca na rynek główny. W drodze do centrum miasta towarzyszy mu orkiestra dęta i asysta włóczków, czyli krakowskich flisaków. To jest człowiek kucyk. Ale ma takie coś, czym tuka po ramionach lub po głowie i daje żeby dostać szczęście. Ja bardzo lubię lajkonik.

Marek Niedźwiecki został właśnie eksponatem muzealnym. Można go oglądać na wystawie Dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie. To jest fenomen, bo Marek Niedźwiecki jest chyba jedynym, poza może Wojciechem Mannem, radiowcem, którego twarz bardzo dobrze znamy i kojarzymy, prawda? Na wystawę Dziedzictwo zabierzemy Państwa za pół godziny. Opowiemy także o przygotowaniach do wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie. Trump jest człowiekiem telewizji. On wie, że najważniejsze w przekazie i w odbiorze publicznym jest obraz i skrótowość. Tak naprawdę kilkusekundowe migawki. Zależy mu na tym, żeby to on w tym momencie wyglądał na osobę dominującą, na osobę, która rozdaje karty. O przygotowaniach do wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie przed 17. Po 17 problem śmieci. Wraca sprawa segregacji. Szkło będziemy umieszczać w pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym. W żółtych będziemy umiejscowiać metale i tworzywa sztuczne. Do niebieskiego pojemnika będzie trafiać papier, a do brązowego bio. Co do jakiego pojemnika i dlaczego znowu musimy uczyć się nowego systemu segregacji? O tym za godzinę. Potem biegam, bo lubię, o 17.20. W Pulsie Trójki o reformie systemu edukacji i o odłożonym referendum. To 17.45. Jutro Dzień Ojca. I tym bardziej polecam Państwu dzisiejszy reportaż. Nigdy Cię nie zostawię. Cały czas było we mnie takie uczucie, że nigdy nie pójdę z moim ojcem na mecz. Że nigdy nie złapię go za rękę. Że nigdy nie będziemy szli razem na lody. Potworne uczucie, takie, które z czasem było coraz bardziej wytłumiane, aż z czasem po prostu zanikło. Ojciec stał się dla mnie obojętny. Nigdy cię nie zostawię. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Zaczynamy audycję popołudniową, 12 minut po 16. Z porannej audycji zdjęcia są na naszej stronie i na Facebooku, bo się stało, jak się stać miało, czyli byliśmy o poranku u Marcela i deklamowaliśmy wiersz. I całkiem nieźle wyszło, bo dobry wiersz mieliśmy, napisała go Beata Michniewicz. Słowa z naszej rozgrywki zostały w nim pięknie wykorzystane, wkomponowane. Wiersz na trójkowej stronie i na Facebooku przy telefonie Halinka 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19, a zaczynamy piosenką dnia 12 godzin z życia kobiety. Gaba Kulka i Młynarski Place Młynarski. Zgonionych z tej szany, godzin z życia kobiety, pod tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb tam okroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wstycha po czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Młynarski, Plejs Młynarski i Gaba Kulka. 12 godzin z życia kobiety. To jest nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. 16.16. O Brexicie, obronności i o migracji. To główne tematy rozpoczynającego się dziś w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Kwestia przyjmowania uchodźców wzbudzi z pewnością ogromne emocje. Unijni przywódcy będą rozmawiać m.in. o obowiązkowej relokacji oraz o tym, jak zmienić prawo, by rozwiązać kryzys migracyjny. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze propozycje zmian już się pojawiły. Co znalazło się w tych propozycjach? Faktycznie w projekcie wniosków przygotowanych na szczyt pojawił się zapis mówiący o konieczności wprowadzenia zmian do unijnego prawa azylowego. Obecna propozycja, ta, która jest na stole, zakłada automatyczne przyjmowanie uchodźców na wypadek kryzysu migracyjnego i kary finansowe za odmowę przyjmowania cudzoziemców. I wbrew przypuszczeniom, na razie nic się w tej kwestii nie zmieni, choć przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nadal apeluje o solidarność. Solidarity. Solidarność nie jest ulicą jednokierunkową. Każdy kraj musi wziąć swoją część odpowiedzialności. Jeśli tego odmawia, to komisja musi też działać w tej sprawie. Żeby było jasne, nie mam żadnej satysfakcji z uruchamiania procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej. Ewentualne zmiany w projekcie, o których mowa była przed rozpoczęciem szczytu, byłyby na rękę Polsce, która sprzeciwia się przymusowej relokacji. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański jeszcze przed rozpoczęciem szczytu deklarował, że nasz rząd jest gotowy na kompromis. Komisja Europejska po prostu powinna porzucić źle przemyślany projekt oparty o automatyzm, relokację automatyczną. Państwa członkowskie wyraźnie oczekują tego, aby komisja pomagała znaleźć kompromis w tej sprawie, a nie utrudniała. Dość ogólny język oparty o równowagę odpowiedzialności i solidarności nie daje konkluzji finalnej. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę doboru okazywania solidarności europejskiej. Polska nie ma żadnego problemu z tym, aby okazywać solidarność europejską. Natomiast musimy mieć jasność, że zachowujemy pełną kontrolę nad polityką azylową. Propozycje polskiej delegacji są rozsądne i wpisują się w ogólne nastroje panujące w Unii Europejskiej, uważa profesor Piotr Wawrzyk, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. To byłby kierunek, który odpowiada coraz większej grupie krajów. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że tylko Polska i Węgry są przeciwko przymusowej relokacji. Ta grupa krajów, które są przeciwko temu mechanizmowi, jest coraz większa. Należą do nich, teraz już wiemy, na przykład kraje bałtyckie, inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Nie wiadomo, jakie będzie stanowisko krajów skandynawskich. Przecież Finlandia też podchodzi z dużym dystansem do tego projektu. Stąd wydaje się, że ten projekt nie ma większych szans i musi być jakiś inny wypracowany. Innego zdania są politycy Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna wychodzi przed szereg i deklaruje, że samorządowcy PO są gotowi do przyjęcia uchodźców, mimo stanowiska polskiego rządu. To Platforma Obywatelska deklaruje dzisiaj w imieniu naszych samorządowców, prezydentów miast, marszałków województw. Będziemy chcieli przyjąć kilkanaście, kilkadziesiąt matek z dziećmi z miejsc objętych wojną, żeby pokazać, że Polska nie jest antyeuropejska. Polska zawsze była, jest i będzie solidarna. Wprowadzenie zmian w unijnych przepisach dotyczących przyjmowania uchodźców jest konieczne, ale nie nastąpi to na trwającym właśnie szczycie, podkreśla Grzegorz Lewicki z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Te wszystkie zmiany, one nie będą wprowadzone na tym szczycie prawdopodobnie, bo to po prostu jest szczyt, który ma jakby prowadzić dyskusję dalej w tym kierunku, więc tutaj bym się nie obawiał, że jakieś wiążące decyzje zapadną. Natomiast Unia rzeczywiście absolutnie sobie zupełnie, ale to zupełnie nie radzi z kryzysem migracyjnym. Ekspert przyznaje też, że unijni przywódcy powinni odstąpić od pomysłu przymusowej relokacji, bo taki zapis może przynieść więcej szkody niż pożytku. De facto taka zgoda oznacza utratę władzy nad stabilnością geopolityczną kraju. Nie ma powodu, żeby Polska powtarzała tutaj błędy krajów Europy Zachodniej. Oczywiście migracja jest dobra wtedy, kiedy nie przekracza tak zwanego progu absorpcji na jednostkę czasu. To znaczy każdy kraj ma taką pewną zdolność do przyjęcia uchodźców pewnej ilości, do zapewnienia im komfortowych warunków bytu i zapewnienia im jakiejś przewidywalnej przyszłości. I ten próg poprzez tą intensywność migracji został już absolutnie przekroczony. Pytanie co w zamian. Polska delegacja proponuje m.in. zwiększenie pomocy dla uchodźców przebywających w obozach poza granicami Unii. To niezły pomysł, uważa profesor Piotr Wawrzyk. Pole do kompromisu jest zawsze, dlatego że jeżeli nie zgadzamy się na przyjmowanie imigrantów, no to możemy pójść na ustępstwa w innych sprawach, na przykład zwiększyć swoje zaangażowanie nie tylko finansowe, ale też materiałowe czy osobowe, na przykład w ochronę granic zewnętrznych Unii, albo też zwiększyć wsparcie finansowe dla obozów dla uchodźców. Jeżeli kraj nie chce przyjmować, to na przykład więcej pieniędzy wpłaca na pomoc dla uchodźców w krajach, w których oni przebywają. A szczegółowe rozmowy na temat prawa azylowego zaplanowano na piątek. Na piątek, czyli na jutro. Mariusz Krzemiński zajmuje się sprawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piątek to jutro. Jutro koniec roku szkolnego, tym samym początek wakacji i pewnie już jutro po południu na drogach zrobi się ciasno i być może nerwowo. Powietrze spuszczę i będziesz tu stała, a ja sobie się wycofam. Pan nie będzie mnie straszył. Chora. A pan się nauczy przepisów ruchu drogowego. Dlaczego tak łatwo na drogach tracimy nerwy, tracimy głowę i zimną krew i dochodzi czasami nawet do rękoczynów? O tym już za chwilę. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Jak to nasz telefon, w każdej sprawie Halinka przy telefonie i pewnie państwo w tej sprawie będą dzwonić. Zapraszamy do Trójki. Bo nie jedna osoba zdenerwowała się kiedyś za kierownicą i być może państwu także nerwy puszczały. Już jutro koniec roku, początek weekendu, początek wakacyjnych wyjazdów, początek korków. Niejednemu kierowcy przy wyjeździe z miasta, czy na Zakopiance, dajmy na to, skoczy ciśnienie, złośliwe zajeżdżenie drogi, nagłe hamowanie przed maską innego samochodu. To tylko część drogowej codzienności. Niektórym puszczają nerwy do tego stopnia, że nie tylko krzyczą i przeklinają. Zdarza się, że dochodzi do rękoczynów. Zobacz pan, co on robi. Co idiota robi. O mały włos. Nie można jechać szybciej. Jejku! Chciałam jechać, a nie stać w korku. No bo my dzisiaj nie przyjechali na pasa. To dawaj, dawaj, ty pierwszy, pokaż. Nie blokuj drogi. Do rękoczynów na drodze. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji. Są to przestępstwa ścigane na wniosek. My musimy otrzymać zawiadomienie, że osoba poszkodowana żąda ścigania sprawcy i dopiero wtedy możemy działać zgodnie z literą prawa. Niestety dużo osób wrzuca tylko filmiki do internetu z tego typu incydentów i w ślad za tym nie udają się do jednostki policji, nie zgłaszają do nas takich informacji. My wtedy również nie pozostajemy bezradni, bo ustalamy tych kierujących na podstawie numerów rejestracyjnych, na podstawie ich wizerunku, chociażby po to, żeby ukarać tych nieodpowiedzialnych kierowców za utrudnianie i tamowanie ruchu. Jest rzeczą niedopuszczalną, kiedy kierowcy zatrzymują się w poprzek na pasie drogi i zaczynają się ze sobą szturchać. Może dojść wówczas do bardzo poważnego w skutkach wypadku drogowego, nie mówiąc już o tym, że same te osoby są narażone na duże niebezpieczeństwo. Proszę, nie otwierać mi auta. Mówię, bo zaraz powietrze spuszczę i będziesz tu stała, a ja sobie się wycofam. Pan nie będzie mnie straszył. A pan się nauczy przepisów ruchu drogowego. Najczęściej to są ludzie, którzy mają ogromne poczucie niedowartościowania. Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. I muszą gdzieś się sprawdzić, a nie mają szans na to, żeby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek innej dziedzinie. No to tylko na drodze. Nacisnę mocniej prawy pedał, inni zostają z tyłu. Wyskoczę, bo ktoś mi zajechał drogę i będę w sposób agresywny z nim rozmawiał, albo nawet nie rozmawiał, tylko po prostu go zwyczajnie zaatakuję. Człowiek przebiegł po lawecie, po platformie lawety i dobiegł do człowieka w samochodzie. Ten otworzył szybę i w pewnym momencie patrzę ruchy wymowne pięścią, ze 3 razy powtórzone, no i z odległości paru metrów widziałem krew, także musiał mu dosyć dobrze przyłożyć w twarz. Sprawca takiego incydentu, który uderzył, pobił innego kierowcę, czy fakt tego pobicia nie świadczy o tym, żeby policja mogła wystąpić do sądu, żeby ten obywatel został przebadany, na przykład, czy on w ogóle nadaje się do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów? Jeżeli policjant podczas kontroli drogowej ma wątpliwości co do stanu psychofizycznego kierującego pojazdem, wówczas może go skierować na dodatkowe badania lekarskie, a później lekarz już prowadzący te badania, jeżeli ma również jakieś obiekcje, może skierować taką osobę do poradni zdrowia psychicznego. Agresję na drodze, pytał Tomasz Jeleński. 22 i 7 trójek. Czy zdarzyło się państwu kiedyś? Co zrobić w takiej sytuacji? Her social diary is always full. And both her faces, so easy on the eyes. And everyone worth knowing is kissing her behind. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye. Change. If you have to ask, then it's out of your range. And both her faces, so easy on the eyes. And everyone worth knowing is kissing her behind. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye. Tu trójka, mija 16:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Koniec roku szkolnego i początek wakacji burzowe. Czeka nas załamanie pogody. Dla kilku województw wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Najmocniej zagrzmi na zachodzie, w województwie lubuskim, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jutro najgorsza pogoda na wschodzie Polski, mówi synoptyk Kamil Walczak. Strefa burz będzie przemieszczać się na wschód kraju i również dla tych rejonów. W kolejnych godzinach planujemy wydanie ostrzeżeń meteorologicznych. W weekend pogoda się uspokoi. Liczne obrażenia były powodem śmierci mężczyzny, który zginął w zamachu przed meczetem w Londynie w nocy z niedzieli na poniedziałek, poinformowała brytyjska policja. Świadkowie twierdzili, że przed atakiem doznał zapaści i otrzymywał pierwszą pomoc. Nie było jasne, czy zmarł w wyniku zamachu, czy wcześniejszych problemów zdrowotnych. Do ataku wymierzonego w muzułmanów doszło w dzielnicy Finsbury Park. Samochód dostawczy wjechał w grupę osób wychodzących z meczetu. Zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych. Kierowca auta został zatrzymany. Jest w areszcie. Decyzja w sprawie zorganizowania festiwalu Woodstock podejmie burmistrz Kostrzyna nad Odrą, zapowiada szef MSWiA. Mariusz Błaszczak dodał, że jeżeli dojdzie do imprezy, to musi być ona zorganizowana wedle zaostrzonych kryteriów bezpieczeństwa. Lubuska policja określiła status 23. przystanku Woodstock jako imprezy o podwyższonym ryzyku. W swojej opinii uznała, że największe zagrożenie stanowią potencjalne zamachy terrorystyczne, z którymi mierzy się Europa, a także skala popełnianych przestępstw i wykroczeń podczas trwania imprezy. Kierowcy, którzy autem wybierają się na wakacje, będą mogli skorzystać z kilku odcinków nowych dróg. Dobrą informacją dla podróżujących w tak zwanych kierunkach wakacyjnych będzie otwarcie S7 w Warmińsko-Mazurskim. Wjeżdżając do województwa będziemy już wjeżdżać od razu na trasę S7, a następne odcinki w Warmińsko-Mazurskim w trakcie tego roku będą również oddawane. Natomiast S7 na południe od Radomia do granicy ze Świętokrzyskim będzie oddane w przyszłym tygodniu. Tak zapowiadał rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krenicki. Portugalska policja schwytała groźnego terrorystę z Włoch. Ukrywał się w popularnym wśród pielgrzymów sanktuarium w Fatimie. Mężczyzna uciekł z kraju po tym, jak został skazany na dożywocie za współudział w ataku bombowym. Do czasu ekstradycji do Włoch zostanie osadzony w areszcie we wschodniej Portugalii. To tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 17:00. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale do tego dojdą przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 15 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, lokalnie na zachodzie do 90 km na godzinę. Teraz burz jeszcze nie ma, ale są już na wschodzie Niemiec i przemieszczają się w naszym kierunku. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze w ciągu dnia też się mogą zdarzyć, lokalnie z gradem. Temperatura od 21 stopni na północy do 30 na południowym wschodzie. Nad morzem temperatura jutro w granicach od 19 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Trzecia premiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Krajewski. Widma w mieście Breslau w adaptacji i reżyserii Mariusza Malca. W roli Eberharda Moka Przemysław Bluszcz. W niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak ja lubię pana kabarety, panie opania. Ile w nich jest prawdy? Piotrusiu, dam ci radę. Jako starszy stażem kolega. Ludzie lubią prawdę. Święta prawda, panie Marianie, święta prawda. W Eurobanku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie.

o mało nie doszłoby do groźnego wypadku. I wówczas ten filmik wysłałem zgodnie z adresem, który znalazłem na stronach internetowych, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I było to jakieś 4 miesiące temu. Do dzisiaj nikt się nie odezwał, nie ma żadnej odezwy. Może odezwali się do tego kierowcy z pana nagrania. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Obrazy z kolekcji Czartoryskich, Jan Paweł II, dzieła Matejki i Wyspiańskiego, utwory Krzysztofa Pendereckiego, meblościanka, a może kotlet schabowy z kapustą i ziemniakami. Co jest dziedzictwem Polaków? To pytanie stawiają sobie kuratorzy nowej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. O takim właśnie tytule. Dziedzictwo. Monumentalna ekspozycja jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilka godzin przed wernisażem wystawę, której patronuje Polskie Radio, obejrzał Paweł Pawlica. Na ekspozycję trafiło 650 obiektów. Zostały podzielone na 4 kategorie. Geografia, język, obywatele i obyczaj. Najstarszy eksponat to denar z czasów Bolesława Chrobrego. Na wystawę trafiła też sztuka współczesna. Wszystkie prace, które Państwo widzicie na wystawie, pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. I ta kolekcja jest właśnie takim zwierciadłem, które odbija historię polskiego dziedzictwa. Jest także tym zwierciadłem, które my się odbijamy. I wreszcie jest tą skarbnicą narodowej pamięci, skarbem polskości, który możemy dzisiaj odkrywać, zobaczyć, jakie treści się w nim kryją. Treści, których się często nie spodziewamy, a jednocześnie te kanoniczne, które możemy zobaczyć na nowo. Mówi kurator wystawy i wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. Ekspozycja ma przede wszystkim wywołać dyskusję o tym, czym jest dziedzictwo, jak jest współcześnie postrzegane i co do niego możemy zaliczyć, dodawał Andrzej Betlej, dyrektor muzeum. Jest to wystawa, którą można określić jako olbrzymi zbiór obiektów podporządkowanych pewnym ideom podstawowym, łączącym się z pojęciem dziedzictwa, obiektów, z którymi można się utożsamiać. Ekspozycja zajmuje 3 sale na 3 piętrach budynku. Wszystkie obiekty poza jednym znajdują się w 2 pierwszych. Choć zwiedzanie obu tych sal może zająć nawet kilka godzin, to warto wykrzesać z siebie siły i wyjść na ostatnie piętro gmachu. Tam dział edukacji przygotował tak zwaną ikonosferę. Na ruchomych sześcianach znajduje się 120 obrazów, które w sposób mniej lub bardziej oczywisty nawiązują do dziedzictwa. Obrazy można w dowolny sposób zestawiać ze sobą. To na przykład Józef Piłsudski na kasztance, sceny z polskich filmów, Jan Paweł II, zdjęcia z festiwalu w Jarocinie, tradycyjnych dla naszej kuchni potraw, czy redaktora Marka Niedźwieckiego. Szukaliśmy tutaj takiego klucza różnych mediów, żeby to nie były tylko obrazy traktowane jako wizerunki, ale również takie postaci, które są kojarzone może nie ze względu na swoją twarz, ale ze względu na swój głos, czy ze względu na swoją działalność. To jest fenomen, bo Marek Niedźwiecki jest chyba jedynym, poza może Wojciechem Manem, radiowcem, którego twarz bardzo dobrze znamy i kojarzymy, prawda? To jest w ogóle kostka, której tematem jest idol. Chcemy to też pokazać, że wybierając jeden obraz i rezygnując z kolejnych, to tamte 3 pozostałe zawsze są z tyłu. I one, mimo iż ich nie chcemy, to one są wokół nas. To znaczy dziedzictwo jest z pewną spuścizną, nad którą nie mamy kontroli. Możemy ją kształtować w pewnym momencie, tak samo jak możemy obracać nasze sześciany w Muzeum Narodowym, ale nad pewnymi rzeczami nie mamy kontroli, bo żyjemy w Polsce, żyjemy w wspólnym kraju. Mówili Filip Skowron i Dorota Jędruch z działu edukacji muzeum. Teraz w gmachu głównym trwają ostatnie przygotowania do wernisażu wystawy. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz przedstawiciele rządu i parlamentu. Dla zwiedzających ekspozycja będzie dostępna od jutra. Wystawa Dziedzictwo będzie dostępna dla zwiedzających przez 5 roku. To w Muzeum Narodowym w Krakowie. Feels like a grain of sand got in my eye. I found real love that ran me down along the way. A salty tear, suffering cry. I found real love that ran me down along the way. But I don't know, the sun made me blind. Made me realize something's only leading me astray. We keep moving forward, but everybody needs to hide out once a while now. Reasons why you commit your crimes, you falsify, trying to deny what is real. Deny what is real now. Always down when the sun goes high, you face the fear. But never reveal, never reveal now. Oh, time. Stop repeating the questions I once needed asked. Na tej wystawie Spuścizny Narodowej są też zdjęcia przyrody? No, tego nie wiem. Wystawa czynna będzie od jutra. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Często też dużo jeżdżę samochodem i najbardziej, co mnie denerwuje, to wjeżdżanie na skrzyżowanie, kiedy nie mamy możliwości go opuścić. To jest bardzo częste w miastach, dlatego robią się korki, ponieważ ci, co przecinają tą drogę, po prostu nie są na zielonym świetle w stanie wtedy wjechać. Zapraszamy do Trójki. No to nam się Warszawa za 2 tygodnie zakorkuje, bo za 2 tygodnie do Warszawy przylatuje prezydent Donald Trump. Nad Wisłą spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz przywódcami Chorwacji, Węgier, Litwy, Słowenii i Bułgarii. Wygłosi też przemówienie na Placu Krasińskich. Jak wyglądają przygotowania do tej wizyty? O tym opowie Łukasz Walewski. Na tym etapie uzgadniane są szczegóły, których opinia publiczna do momentu samej wizyty nie pozna z powodów bezpieczeństwa. Dokładny harmonogram, trasy przejazdu, miejsce noclegu, ścieżki ewakuacyjne, dodatkowe punkty programu jak zwiedzanie czy nawet wzajemne upominki. Tego dokonuje grupa przygotowawcza z amerykańskimi partnerami. Co ciekawe, czy ta wizyta przygotowawcza się odbyła, czy dopiero się odbędzie, tego ani amerykańska ambasada, ani polskie instytucje na razie nie zdradzają. Były szef protokołu dyplomatycznego Jan Wojciech Piekarski wyjaśnia, z kogo składa się taka grupa. Przedstawiciela kancelarii prezydenta lub premiera, w zależności czyją wizytę się przygotowuje, dyrektora departamentu lub wicedyrektora departamentu politycznego, którego zadaniem jest ustalenie składy na te polityczne spotkania, dokumenty, które miałyby być ewentualnie przyjmowane, format spotkań. Dyrektor Biura Ochrony Rządu, który dogaduje się w zakresie zabezpieczenia i organizacji kolumn samochodowych, przejazdu, zabezpieczeń, ilości oficerów ochrony, gdzie nasi, gdzie ich i tak dalej. Tuż przed wizytą szef protokołu wyjaśnia wszystkie detale prezydentowi Polski związane ze sposobem przywitania się, pożegnania, tego jak z gościem rozmawiać, którą ręką podawać dokumenty i po której stronie stać. W przypadku trudnego partnera, jakim jest Donald Trump, to bardzo ważne, tłumaczy amerykanista, doktor habilitowany Tomasz Pułdowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Trump jest człowiekiem telewizji. On wie, że najważniejsze w przekazie i w odbiorze publicznym jest obraz i skrótowość. Tak naprawdę kilkusekundowej migawki. Zależy mu na tym, żeby to on w tym momencie wyglądał na osobę dominującą, na osobę, która rozdaje karty. A tak zwany shake hand Trumpa, czyli żelazny uścisk dłoni, stał się już sławny po tym, jak przez 19 sekund trzymał on prawicę premiera Japonii Shinzo Abe i nie chciał go puścić, poklepując nawet dodatkowo lewą dłonią rękę Japończyka i przyciągając go zawadiacko do siebie. Gdy amerykański prezydent uścisk rozluźnił, Abe wziął głęboki wdech, a na jego twarzy malował się wyraz ulgi i zaskoczenia. Wnioski wyciągnął francuski prezydent Emmanuel Macron, który w ubiegłym miesiącu, spotykając się z Trumpem, ścisnął tak mocno dłoń Amerykanina, że widać było, jak obu panom zbladły ręce. Jak sam potem mówił, chciał pokazać Trumpowi, że, tu cytat, nie jest popychadłem. W sidła Trumpa wpadła już sama kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas konferencji w Białym Domu. Mimo że na uścisk dłoni przy kamerach liczyła, to się przeliczyła. Trump zignorował jej gest i prośbę o podanie ręki. Sporo oczywiście przygotowań przed służbami specjalnymi, policją i biurem ochrony rządu, a także stołecznym ratuszem i to one będą w nadchodzących 2 tygodniach miały najwięcej pracy. Ale przypomnijmy, że już nie z takimi wyzwaniami Polska sobie świetnie radziła. Podczas wizyty prezydenta Baracka Obamy 3 lata temu, tuż przed jego wystąpieniem na Placu Zamkowym, pirotechnicy znaleźli w pobliżu urządzenie, które miało być odpalane i rozwijać pewien plakat, wyjaśniał ówczesny szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Maleńka beleczka, która przypominała fragment architektoniczny Gzyms. Zostało to zamontowane znacznie wcześniej przed samą operacją. Właściwie rzecz kompletnie niedostrzegalna. To był duży plakat, który się miał rozwinąć w trakcie przemówienia pana prezydenta Obamy. Biuro Ochrony Rządu nie mogło sterować sytuacji, w której ktoś za pomocą pilota mógł uruchamiać jakiekolwiek urządzenia. stycznia, a Bohr miał wtedy na głowie 40 delegacji, 8 hoteli do zabezpieczenia i 200 samochodów w przeróżnych kolumnach oraz w jednym czasie i w jednym miejscu na Placu Teatralnym 70 chronionych liderów świata. Amerykański prezydent odwiedzi Polskę na zaproszenie polskiego prezydenta. Z Warszawy poleci prosto do Hamburga na szczyt G20. Biały Dom potwierdził też, że Trumpowi towarzyszyć będzie u nas pierwsza dama Melania Trump. Mam zestaw głośnobujący, więc mówię. I tak sobie myślę, że polscy kierowcy powinni chyba się nauczyć jeździć na suwak. Bo znacznie to usprawnia jazdę, ale z drugiej strony potrzebna jest do tego jeszcze też pewna kultura. Bo na przykład teraz grzecznie próbowałam wjechać z pasa dojazdowego i niestety wszyscy jechali za sobą równiutko zderzak w zderzak. Szczególnie podziwiam pewną panią, która podzielność uwagi miała fantastyczną, bowiem jednocześnie jadąc na zderzaku innego samochodu i pilnując, żebym nie mogła wjechać, była wpatrzona w telefon. Bardzo tę panią pozdrawiam. Girl, changing